نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Evet, biz her hafta, her haftanın cuma gününde ashabın anlayışına uygun, Kur'an'a ve sahih sünnete göre İslam fıkhını görüyoruz. Taharet babından başlayarak şu anda namaz konusuna geldik. Bundan önceki derslerimizde biz namazın lügattaki anlamını anlatmıştık. Şimdi de inşallah şer'i yönden anlatmaya çalışıyoruz. Ve demiştik ki bu namaz konusu bizimle epey vaktimizi alacak. Çünkü çok geniş olmakla beraber namaz konusunda İslam alimlerinin kendi aralarında ihtilaf ettiler. Tabii ki bu ihtilaftan dolayı alimlere bağlı olan Müslümanlar da tabii kimisi burada, kimisi burada. Ve bu ihtilafın üzerinde bazı şahıslar çok aşırı gitmekle beraber bazı şahıslar da hiç saymıyorlar. Dolayısıyla demiştik ki ortanca yol, doğru olan yol ortanca yoldur. Ey at-tariqul vasat dedikleri. Ve demiştik ki İslam'da namazın hükmü. Biliyorsunuz Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki buniyel İslamu ala hamsin. İslam 5 şey üzerinde, ey 5 esas veyahut da 5 temel üzerinde veyahut da 5 usul üzerinde bina edilmiştir. Birincisi nedir? Birincisi kelime-i şehadet. Ey eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Abduhu ve Resuluhu kelimesi genelde teşehhütte ya da daha başka hadislerde geçiyor. Ama buradaki kelime-i şehadette Muhammeden Abduhu ve Resuluhu geçmez. Diyor ki kelime-i şehadet. Kelime-i şehadetten sonra biliyorsunuz ne geliyor? Tertiple. Bazı şahıslar dikkat ettiğim kadarıyla bazı davetçiler bu 5 esası saydığı zaman maalesef şetif tertiple saymıyorlar. Yani bazıları diyor ki kelime-i şehadeti getirmek, ondan sonra oruç tutmak, zekat vermek, ondan sonra namaz kılmak. Veyahut da kelime-i şehadeti getirmek, ondan sonra efendim hac yapmak, ondan sonra veyahut da efendim namaz kılmak. Oysa ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam getirdiği bu tertipte, bu tertiple okumak mı vaciptir? Ey kelime-i şehadet, ondan sonra namaz, ondan sonra zekat, hac ve oruç konusunda iki rivayet var. Bir rivayetinde ilk önce hac, sonra savm, diğer rivayette savm, sonraki hac. Bu ikisinde tertip olmayabilir ama diğer üçte tertip esastır. Daha doğrusu alimler bu bir rükündür. Kimse bunu öne ve arkaya alamaz. Evet, kelime-i şehadet. Burada biz demiştik ki kelime-i şehadetin manası maalesef-i şedid. Müslümanların çoğu bilmiyor. Belki de desem ki %99'undan fazla belki de yani kabartmıyor. Maalesef-i şedid. Yani dünyada mesela 1,5 milyar Müslüman var. Belki bu 1,5 milyar %99'undan fazla sorsan kelime-i şehadetin manasını sana gereği gibi anlatmıyorlar. Diyeceksin ki neden? Dediğimiz gibi herkes kendi aliminden, kendi hocasından veyahut da o beldenin alimlerinden etkilenerek onlar nasıl tanıttıysalar o şekilde tanıtıyorlar. Gayet bu normaldir yani aslında. Çünkü kişi nerede büyüdüyse o büyüdüğü yerin akidesine, inancına, efendim mezhebine göre konuşur. Ve geçen hafta hatırlıyorsanız demiştik ki bir kişi Müslüman bir evde doğarsa Müslüman büyür. Hristiyan evde doğarsa Hristiyan büyür. Yahudi evinde doğarsa Yahudi, Mecusi evinde doğarsa Mecusi. Veyahut da Türk bir evde doğarsa Türk olur, Arap bir evde doğarsa Arap olur ve bu şekilde. Dolayısıyla burada aynı şekilde Şafii bir evde doğarsa Şafii olur, annesinden babasından. Hanefi bir evde doğarsa Hanefi, annesinden babasından Hanefi olur. Ve Müslümanların yine Müslümanların %99'undan fazla, tamam mı, mezheplerini gereği gibi bilmemelerine rağmen sorduğu zaman diyor ki ben Hanefiyim veyahut da Şafiiyim veyahut da Hanbeliyim veyahut da Malikiyim. Ama yapmış olduğu ibadetlere baktığınız zaman ne Ebu Hanife'ye uyuyor, ne de İmam Şafii'ye, ne de ona, ne de buna. Neden? Çünkü kendi mezheplerini gereği gibi kitaplarından okumuyorlar. Ancak annelerinden, babalarından, hocalarından, cami hocasından, şundan burada neyi gördüyseler onu yap. Ama sorduğun zaman diyor ki ben Hanefiyim veyahut da Şafiiyim. Öğren. O zaman doğrusu Müslüman, yani Müslüman yapması gereken şey şu. İslam'ı asıl iki kaynaktan öğrenmesi üzerinde vaciptir. Kur'an ve sahih sünnet. Ve biliyorsunuz Kur'an ve sünnetin boyutu içerisinde olan sağlam deliller var iken kalkıp da ben işte filanı taklit ediyorum, filan taklit ediyorum demeye gerek yok. Çünkü hadis var. Taklit, delilin yokluğunda taklit et. Mesele değil. Ama delilin varlığında sen kalkıp da ben Şafii'yi taklit ediyorum demekte hiç gerek yoktur yani. Aleyküm selam ve berekatuhu. Ve burada Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sallu kema ra'aytumuni usalli. Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz o şekilde namaz kılınız. Ama şuna bakıyorsun şöyle kılıyor, buna bakıyorsun böyle kılıyor, ona bakıyorsun böyle kılıyor ve herkes bakıyorsun ki değişik değişik. Hatta aynı mezhebe mensup olan insanlar hareketlerine baktığınız zaman maalesef şiddet hareketleri birbirlerine uygun. Niçin? Çünkü o filan babasından, diğeri filan babasından, diğeri filan hocasından öğrendiği için her ne kadar aynı mezhebe mensup iseler de hareketlerde bakıyorsunuz ki değişiklikler var. Niçin? Çünkü ne Ebu Hanife'ye veyahut da ne Ebu Şafii'ye göre öğrendi ne de Aleyhisselatü Vesselam'ın namazı kıldığı şekilde öğrendi. Dolayısıyla buradaki muhtelif olan hareketler gayet normaldir. İkincisi diyor ki ikamet-salah. Ey namazı dosdoğru kılmak. Ve bu kelime-i şehadetten mübaşaraten, ne kelime-i şehadetten sonra hemen geliyor. Birisi dese ki mesela bazı şahısların söylediği gibi kelime-i şehadet, ondan sonra oruç tutmak, ondan sonra zekat vermek olmuyor. Ha o zaman kelime-i şehadetten sonra namaz kılmak. Ve bu namaz bil ittifak, bundan önceki derslerimizde aynı konuyla ilgili bil ittifak, bütün İslam ümmeti günde 5 vakit namaz kılmak her Müslüman kadın ile her Müslüman erkek üzerinde farzdır, vaciptir. Yani bu konudaki namaz konusunda kesinlikle mazeret yoktur. Ey kişi yatağa bile, hastalık yatağına düşse bile kalbi attıkça, şuuru yerinde oldukça namaz kılmakla mükelleftir. Kalbi atıp şuuru yerindeyse, yani aklı yerindeyse, tamam mı? Eğer bayılmamışsa veyahut da sarhoş değilse veyahut da hani bazı şahıslar hastalığı geçiriyorlar. Ne diyorlar? Sara hastalığı mı diyorlar? He. Ha o zaman hastalığa yatağa düştüğü zaman bu adam aklı yerinde midir? Yani şuuru yerinde midir? Anlayabiliyor mu giden gelenleri konuştuğunu falan filan? O zaman bu insanın hastalığı ne kadar ağır olursa olsun bu kişi namazı terk edemez. Kesinlikle. Eğer ağzalarıyla kılamıyorsa örneğin, ayakta kılamıyorsa, oturarak kılamıyorsa yan üstü, sağ üstü kılamıyorsa sol üstü veyahut da sırt üstü. Diyelim ki hiç ağzalarından hiçbirisi oynamıyor. Gözleri mi oynuyor? Gözleriyle. Gözleri de oynamıyor kalpleriyle, kalbiyle. Kalbi madem ki şuuru var, kalbiyle kılacak. Diyeceksiniz ki kalp, göz bunlarla nasıl kılınacak veyahut da başla? Gayet kılınıyor. Gerçekten kılınıyor. Kalbiyle, mesela tekbiratul ihramı kalbiyle alacak. Ayerhamukallah. Fatiha'yı kalbinde okuyacak. Dikkat ediniz, diyoruz ki eğer şuuru yerindeyse, zaten şuuru yerinde değilse zaten üzerinde vacip değildir. Bazı alimler demişler ki şuurun 3 gün zamanı içerisinde şuuru yerinde değilse, 3 gün içerisinde uyanırsa geçirmiş olduğu namazları kaza edecek. Ama 3 günden sonra geçirmezler. Diğer alimler diyorlar ki hayır. Baygınlık geçirdikten sonra o namazın vakti geçtiyse o namazı kaza etmek üzerinde vacip değildir. Niçin? Çünkü o an için kendisi şuurlu değildi. Ancak buradaki alimler ve özellikle İmam İbn Baz ve İmam İbn Uthaymin rahimahumullah bu konuyu benimsiyorlar. Diyorlar ki birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün hastaneye girdi ve ona mesela bir baygınlık geldi. Bu üç gün içerisinde dördüncü gün uyanırsa bu üç günü kaza etmekle mükelleftir diyorlar. İmam Elbani rahimahullah bu çizgide olan diğer alimler diyorlar ki hayır. Baygınlık geçirince bu namazın vakti geçtiyse, tamam mı? İsterse diyelim ki mesela öğlen namazı saat 12'de oluyor. Kendisi mesela 11.30'da baygınlık geçirdi veyahut da uyuşturdular mesela hastalığına bakmak için. İkindi vakti girdi. İkindi vakti girmesiyle uyandı. Yani aradana kadar 2 saat mesela. O zaman bu namazı ne yapmaz? Kaza etmez. Vallahu a'lem de en doğrusu budur. Çünkü Allah Celle Celaluhu diyor ki la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah Celle Celaluhu ancak kişinin kaldırabileceği şeyle yükünü tutar. Ama kaldıramayacağı şey ne yapmaz? Yükümlü tutmaz ve yükümlü değildir. Peki Alzheimer hastaları var bu unutkanlık bunama dediğimiz. Alzheimer hastası unutkanlık bunuyor. Ne namaz vaktinden haberi var. Aslında şuuru yerinde gibi bir şey ama namaz vaktini bilmiyor. Kaç rekat kıldığını bilmiyor. Namaza başlıyor mesela. Kılıyor. 10 rekat kılıyor. Hala selamlanmıyor filan. Bunların namaz kılması üzerine farz mı? Vacip mi? Yani bunamış, yaşlılıklar bunamış. Alzheimer diyorlar. Unutkan. Ne yaptığını bilmiyor. Ne kaç rekat namaz bilmiyor. Bunlara farz mı? Muharrif. İbn Baz rahimahullah bu soru İbn Baz'a soruluyor rahimahullah. Ve fetvalarına müracaat ettiği namaz bu gibi soru ve cevapla karşı karşıya gelirsiniz. Eğer diyorlar ki eğer hakikaten tamamen hani şuuru yerinde evet bakıyor ama bir tanıyor bir bakıyorsun ki biraz sonra tanımıyor. Veyahut da oğludur hiç tanımıyor. Sen kimsin? Devamlı kim yanına gelse hanımı bile olsa diyor ki sen kimsin diyor. Adın ne? Tamam mı? O zaman bu kişi diyor, bu kişi her ne kadar gözleri açık ise, her ne kadar şuuru yerinde ise de bu adam abdestini bozduğu zaman eğer abdestini hissediyorsa abdestin bozulduğunu, tamam mı? Veyahut da tuvalete gittiği zaman tuvalete gidip abdestsiz olmadığını, yani bu şuurda ise o zaman bu kişi namaz kıldığı zaman kontrol edilerek namaz kılacak. Ve böyle kişiler biliyorsunuz yani demek ki çalışmıyordur. Şuraya buraya gitmiyor. Devamlı evdedir. O zaman evdekiler bunu kontrol edecekler. Birinci rekat, ikinci rekat tahiyyat tutturacaklar. Mesela okur bitirse de zaten sahih görüşe göre biliyorsunuz. Dörtlü veyahut da üçlü namazlarda ortadaki teşehhüd baştan sona kadar okunması en doğrusudur. Buradaki alimler hatta Hanefi fukahası diyorlar ki Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu şeyine kadar. İmam Elbani rahimahullah sıfat salatın nebide deliller getirerek diyor ki hayır diyor. Sadece İmam Şafii rahimahullah bu görüşü benimsiyor. Ey teşehhüd ile Allahümme salli Allahümme berk sona kadar okunması gerekiyor. Diyelim ki artık hangi mezhebe bu şahıslar hangi mezhebe göre amel ediyorlarsa o mezhebe göre. Oraya gelmesen teşehhüdü iki rekat oturup orada şehhüdü okuduktan sonra diyecekler ki kalk. Ve sona kadar. Yok eğer bu adam tuvalete gittiği zaman veyahut da hava çıkardığı zaman veyahut da artık tuvalete gitmek ister dışkı olsun ister sulama şeyi olsun bunun farkında değil ise yani abdestli mi değil mi adam hiç farkında değildir. Tuvalete gidiyor, geliyor, hemen namaza duruyor. Ne yapıyorsun baba, amca falan? Namaz kılacağım. Ya ama sen tuvalete gittin, sen öyle mi diyor? Ha o zaman bu kişi namaz kılmakla mükellef değildir. Ve bu kişi deli gibi muamele edilir. Niçin? Çünkü bu adam aslında her ne kadar şuurlu gözüküyorsa da doğrusu şuurlu değildir. Çünkü ne yaptığını bilmiyor. Eğer tuvalete gidiyor ve tuvaletten çıkar çıkmaz namaza duruyorsa, tamam mı? Ve abdestli olup olmadığını bilmiyor veyahut da abdestsiz namaz kılınacağını namaz kılınmayacağını bilmiyorsa o zaman diyorlar ki bu kişi mükellef değildir ve bu kişi aynen deli muamelesi yapılır. Tıpkı deliler nasıl mükellef değilse bu kişi de gerçekten o şekildeyse mükelleftir. Yok deminki söylediğim gibi eğer hakikaten abdest alıp almasında bu gibi şeylerde şuuru yerindeyse o zaman bu kişi namaz kılmakla mükelleftir. Allahu alem. Evet. Demek ki namaz kılmak kesinlikle farzdır ve kelime-i şehadetten sonra en önemli farzdır. Ve bu namazın kılınışında bütün İslam ümmeti, bütün fırkalarıyla ittifak etmişlerdir. Ancak namazın terkinde ihtilafa düşmüşler. Bazıları demişler ki küfürdür. Ey namazı tamamıyla terk ederse, 5 vakit namazı, günlük, 2 günlük, 1 aylık neyse, tamam mı? Yani hiç kılmıyorsa, o zaman bazıları demişler ki bu dinden çıkar, ölürse kafirdir ve küfür muamelesi yapılır. Bazıları demişler ki namazın terki küfür değildir. Büyük küfür ve büyük şirk işlemediği müddetçe küfür değildir. Tamam mı? Ancak büyük günahkardır. Ve ona fasık diye hitap ediliyor. Bazı alimler demişler ki geçen hafta buna değindim ben. Ama arkadaşlar olduğu için onun için iade etmek mecburiyetinde kalacağız. Bazı alimler demişler ki bir vakit namazı bilerek terk ederse, geçirirse, örneğin bir maç seyrediyor ve bu maçı seyrederken tam akşam namazı vakti geliyor. Maça verdiği önem kadar namazı hiç ne yapmıyor? Hiç önemsemiyor ve böylece namaz geçiyor ama maçtan vazgeçmiyor. Veyahut da akşam yattığı zaman saat kaçta işe gidiyor? 8'de. Saati 7'ye ayarlıyor. 7'ye ayarladıysa demek ki fecir namazına kalkma niyeti yoktur, değil mi? O zaman bu kişi veyahut da bu kişiler bazı alimlerin yanında nedir? Kafirdir, dinden çıkar, ölürse küfür muamelesi yapılır. Ey, cenaze namazı kılınmaz. Ondan sonra Müslüman kefeni yapılmaz. Ondan sonra yıkanmaz. Ondan sonra Müslümanların mezarında gömülmez. Affedersiniz, sahrada tıpkı bir hayvan leşi gibi atılır. Bu görüşte olan burada Suudi Arabistan'da Hanbeli alimlerinden İmam İbn Baz rahimehullah. İbn Üthemin, İmam İbn Üthemin rahimehullah aynı şekilde Hanbeli alimlerinden olmasına rağmen ve İmam İbn Baz'ın öğrencisi olmasına rağmen diyor ki hayır. Biz kişi namazı bazen kılıp bazen terk edeni tekfir edemeyiz. Ey bilerek bile namazı geçirirse biz buna kafir diyemeyiz. Niçin? Çünkü bazen kılıyor, bazen kılmıyor. Ve dikkat ediyorsanız burada alimler ihtilafa düşmüşler. Peki, İmam Şafii'ye göre ve İmam Malik'e göre namaz kılmayıp 3 defa onu tövbeye çağırdıktan sonra kılmazsa hadden öldürülür. Kellesi kesilir. Küfren değil, dikkat ediniz. İmam Şafii ile İmam Malik'e göre hadden öldürülür. Ey, bu dünyadaki cezası. Öbür dünyadaki cezası ise bu Allah'a kalmıştır diyorlar. Çünkü onlara göre namazın terki küfür değildir. Masiyettir. Ve diyorlar ki namazın terki tek kelimeyle büyük küfür veyahut da büyük şirk yaparsa. Eğer büyük küfür ve büyük şirk işlemezse sadece namazın terki ise bu adam dinden çıkmıyor. Dinden çıkmadığı için tövbeye çağrılıyor. Ve tövbeye çağrıldığı zaman da namaz kılmıyorsa hadden öldürülür. İbn-i Teymiye, İmam İbn-i Teymiye rahimahullah diyor ki, yani nasıl olur diyor. Bir insanın boynu üzerine kılıç şöyle göstererek diyor ki bak namaz kıl. Namaz kılmazsan boynunu kılıçla keseceğiz diyor. Ve adam diyor ki boynumu kesin ama ben yine namaz kılmam. İmam İbn Teymiye rahimahullah diyor ki bu kişi kesinlikle mümin değildir. Çünkü bu kişinin kalbinde bir miskal zerre kadar iman olmuş olsaydı ya namaz kılarsın ya da bak kılıç hazır senin kafanı uçuracağız, seni öldüreceğiz demelerine rağmen diyor ki beni öldürün ben yine namaz kılmam. O zaman burada İmam İbn Teymiye rahimahullah diyor ki bu kişi nedir? Bu kişi kafirdir. İmam Elbani rahimahullah diyor ki İmam İbn Teymiye'nin edindiği veyahut da tutmuş olduğu bu görüş en doğru görüştür. İbn Teymiye rahimahullah namazın terki küfür olup olmadığı konusunda bir meseleye dayanarak karar veriyor. Allah rahmet etsin. Diyor ki, eğer diyor namazın terki ile ilgili olan hadisler ellamut ta'rif ile gelirse küfürdür. Ama ellamut ta'rif ile değilse o zaman bu küfür değildir. Tabii ki biliyorsunuz bu konuda küfürle ilgili hadisler hemen hemen 7 veyahut da 8 tane hadis var. Ve bu hadislerin başında en önemli hadisler birisi El-ahdü lezî beynene ve beynehum as-salâ fe men tarakaha fekad kafar. Dikkat ediyorsanız bu hadis-i şerifte ellâmü ta'rif yoktur. Fekad kafar. Anlatacağım inşallah. El-ahdü lezî beynene ve beynehum. Tamam mı? Bizim ile onların arasındaki sözleşme veyahut da fark. Bizim ile onların arasındaki sözleşme veyahut da fark nedir? Namazdır. Kim namazı terk ederse o kişi küfür etmiştir. Ve İmam İbn Teymiye Rahimahullah diyor ki bu hadiste diyor ellem-i tarif olmadığından dolayı diyor ki bu hadise göre biz diyemeyiz ki her namazını terk eden kişi kafirdir. Niçin? Çünkü bu hadise göre daha başka hadisler var ki kim kalbinde bir miskal zerre kadar iman olup da o iman üzerinde ölürse her ne kadar namaz kılmadıysa da o kişi azabını çektikten sonra ne yapar? Cennete girer. Dolayısıyla bu hadislerin karşılığında bu hadisi aldığımız zaman diyor burada biz maalesef-i şedid diyor kişi kafirdir diyemeyiz. Ancak diğer bir hadis var. Beynel abdi ve beynel kufri ve şirki as-salâ. Terkussalâ. Ve dikkat ediyorsanız burada ne var? Ellâmü ta'rif var. İbn-i Teymiye Rahimahullah diyor, biz namazın terkinden dolayı tekfir ettiğimiz zaman diyor, bu hadise göre tekfir ediyoruz diyor. İmam İbn-i Kayyim Rahimahullah, İmam İbn Teymiye'nin öğrencilerinden ve en ileri gelen öğrencilerinden birisi, aynı ustadın çizgisinde. Yani İmam İbn Teymiye'nin çizgisinde. İbn-i Kethir Rahimahullah İmam İbn Teymiye'nin öğrencisi olmasına rağmen namazın terkinden dolayı tekfir etmiyor. Tıpkı burada dikkat ettiyseniz İmam İbn Üthemin bir tek namazından dolayı tekfir etmediği gibi. Ama onun ustadı ne yapıyor? Onun ustadı tekfir ediyor. Yani İmam İbn Baz Rahimahullah. Ve biliyorsunuz Ahmed bin Hanbel Rahimahullah İmam Şafii'nin en ileri gelen öğrencilerinden birisidir. Bu namaz konusunda aralarında bir tartışma giriyor. Ve burada İmam Eşşafi'nin mezhebine mensup olan İmam Es-Sübki naklederek diyor ki İmam Şafii Ahmed bin Hanbel'e dedi ki ya Ahmed kişi ne ile İslam'a girer? Dedi ki bi şehadeti en la ilahe illallah. Yani kelime-i şehadetle. Peki ne ile İslam'dan çıkar? Burada Ahmed bin Hanbel rahimahullah ne yaptı? Burada suskun kaldı. Yani cevap vermedi. Ve bu bunun öğrencisidir. Ama Ahmed bin Hanbel'in bu konuyla ilgili iki tane rivayeti var. İmam Elbani rahimahullah namazın terki küfür müdür değil midir? Bu risalede İmam Ahmed bin Hanbel'in her iki görüşünü getiriyor. Bir rivayette ve İmam Elbani diyor ki bu sahihtir. İbn-i Kudame de bunu alıyor. İbn-i Kudame, Ahmed bin Hanbel'in en ileri gelen fakihlerinden. Burada neyle İslam'dan çıkar? Ey kelime-i şehadette zıt bir şey olursa. Ve burada alimler Arapçada ne diyorlar ona, neyi adlandırıyor? Diyorlar ki, nakıt veyahut da nevakıt. Nevakıt çoğuldur, nakıt tekildir. Ey kelime-i şehadete zıt olan küfür, büyük küfür veyahut da büyük şirk olursa, o zaman o kişi dinden çıkar. Ama büyük küfür veyahut da büyük bir şirk, ey kelime-i şehadetle çelişmeyen bu büyük küfür ve büyük şirk olmadığı zaman o zaman bu kişi ne olur? Bu kişi dinden çıkmaz. Ve biz inşallah bu küfür müdür değil midir delilleriyle ileride önümüzde gelecek. Ve ben acizane devamlı bu meseleye değindiğimiz zaman söylüyorum acizane. Diyorum ki alimler bu muhtelef ve muteber ihtilaflarda diyorlar ki yine yani beraber olalım. Yine kardeşiz ve bu meseleden dolayı ey müteber olan ihtilaflardan dolayı birbirimize düşman olmayalım, kutuplaşmayalım. Tamam mı? Niçin? Çünkü birçok mesele de anlaşılıyor. Ha o zaman bu namazın terki küfür müdür değil midir? Müteber olduğu için küfür olarak gören kişi diyeceğiz ki Allah sana mübarek etsin. Küfür olarak görmeyenler için de diyecek ki Allah da sana mübarek ver. Allah da sana da mübarek etsin. Ama bu müteber ihtilaftan dolayı, fer'i ihtilaftan dolayı, tamam mı? Müslümanların özellikle yani selef çizgisinde ve ehli sünnet ve cemaat denen insanlar birbirleriyle ihtilafa düşüp de bu ihtilaftan dolayı birbirlerini tekfir etmeleri veyahut da birbirlerin aleyhinde mücadele vermeleri maalesef şiddet alimler diyorlar ki bu kesinlikle doğru bir hareket veyahut da bir gidişat değildir. Ha o zaman namazın terki bazı alimlere göre gerçekten küfür dindinden çıkar, bazı alimlere göre dinden çıkmaz. Ve hakikaten namaz kılmayan bir insan düşünün. Kelime-i şehadeti getiriyor. Hele özellikle acemi toplum. Yani Arap olmayan insanlar. Kelime-i şehadet manasını başta söylediğim gibi kelime-i şehadet manasını çoğuları bilmiyorlar. Ve özellikle Eşariler ve Maturidiler bu çizgide olan insanlara sorduğun zaman kelime-i şehadetin manası nedir dediğin zaman diyor ki La Rabbe illallah diyorlar. Veyahut da La Halik illallah diyorlar. Hani La ilahe illallah. Allah Celle demiyor ki La ilahe La Halika illallah La Rabbe illallah diyor ki La ilahe illallah. Ve lügat alimleri bu kavramlarda ne yapmışlar? Gayet güzel bir şekilde manayı vermiş. Demişler ki Rab kavramı ile ilah kavramı ayrıdır. Rab kavramı Allah Celle Celaluhu'nun isim ve sıfatları içerisinde olmakla beraber ey Allah Celle Celaluhu'nun bütün fiilleri içine alıyor. Allah Celle Celaluhu yaratandır. Müşrikler biliyorsunuz. Mekke dönemindeki müşrikler Allah Celle Celaluhu'nun yaratıcı olduğunu hiçbir zaman reddetmediler. Allah'ın Rabb olduğunu itiraf etmelerine rağmen ancak uluhiyeti reddedikleri için aleyhissalatü vesselam onlara karşı savaşı ilan etti. Tamam mı? Ve onların kafir olduklarını ve İslam'a karşı olduklarını apaçık haykırarak onlara karşı cihat verdi. Halbuki Allah Celle Celaluhu Rabb olduğunu, şu olduğunu, bu olduğunu hepsine inanıyorlar. Ve buradaki la ilahe ey oradaki ilah kelimesi ey la ma'bude. Tamam mı? La ilahe bi hakkın kelimesi orada. Hatta bazı bakıyoruz bazı Müslüman kardeşlerimiz Türkçe kitaplarını tercüme ederken meallerde yine o şekilde maalesef şiddet bu kelimeyi yazdıkları zaman tercüme ettikleri zaman diyor ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve bunlarla münakaşa ettiğin zaman diyor ki ayette öyle geliyor zaten. Niçin Allah Celle Celaluhu ve Aleyhisselatü Vesselam bunu söylediği zaman parantez açmadı? Niçin bu ifadeyi getirmedi? Yani hak kelimesini niçin getirmedi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döneminde tevhid üçtür veyahut da rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi, isim ve sıfat tevhidi diye bir şey yoktu. Bunlar sonradan alimler Kur'an'dan ve sünnetten oluşturdular. Ve onun için bazı şahıslar siz diyorsunuz ki diyorlar ki siz her şeye bidat bidat diyorsunuz. O zaman siz tevhid üç kısımdır işte şöyle şöyle. O zaman siz de bidatçısınız diyorlar. Çünkü bu taksim bundan önceki Müslümanların döneminde yoktu. Aleyhisselatü Vesselam döneminde yoktu. Ashab döneminde yoktu. Tamam mı? Hatta ta dört mezhep döneminde bile yoktu. Yani sonradan çıktı bu. Diyorlar ki o zaman siz de bidat işliyorsunuz, siz de bidatçısınız. Tamam mı? Ama bunun aslı veyahut da bu taksimatı gösterecek veyahut da anlatacak ayetler Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Ve hadislerde de mevcuttur. Onun için alimler ne yaptılar? Çalıştırdılar ve bunu bu şekle getirdiler ki ben, sen, o, şu, bu bunları anlayalım. Çünkü herkes Kur'an'a girip, sünnete girip bu gibi şeyleri herkes istinbat edip de hazırlayamaz veya da anlayamaz ki. Bu alimler işte benim ve senin anlayabilmemiz için bunu ne yaptılar? Bu kolaylığa getirdiler. Rabbim Celle Celaluhu onları cennetin en yüksek derecesinde onunla haşr neşir etsin. Bize birçok şeyler kolaylaştırdılar mübarekler. Evet. Ha o zaman la ilahe illallah kelimesi mutlaka orada bir parantez açarak ey la ilahe bi hakkin illallah. Türkçesi La ilahe illallah, ey Allah'tan başka hak mabud yok veyahut da Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek mabud yoktur diye açıklamamız gerekiyor. Yoksa Allah'tan başka ilah yok gerçekten yani doğru değildir. Çünkü Allah'tan başka nice ilahlar var. Putlar var, şunlar var, ağaçlar var, taşlar var, mezarlar var, ay var, güneş var, yıldızlar var, neler neler neler neler. Ha o zaman bu hak kelimesi mutlaka ne yapmak lazım? Açmak lazım. Evet. Dolayısıyla bu Müslümanlar, yani kelime-i şehadetin manasını bilmeyen insanlar ne yapıyor? Namazı büsbütün terk ettiği zaman o zaman alkollü içki de içebilir, zina da yapabilir, her çeşit şey yapar. Ve bir gün gelir Allah korusun bu kelimenin manasını bilmediğinden dolayı bu kelimeye zıt büyük küfür veyahut da büyük şirk işleyecek seviyede gelebilir. Öyle değil midir? Genelde öyle oluyor yani. Genelde de öyle oluyor. Ancak Allah Celle Celaluhu'nun istisna ettiği insanlar müstesna. Ve bunlar da gerçekten çok azdır. Peki bunların cehaleti müteber midir değil midir? Burada alimler yine ihtilafa düşmüşler. Ey adam kelime-i şehadeti söylüyor. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Arap olsun veyahut da Araplardan başka birisi olsun. Ama manasını bilmiyor. Tamam mı? Ondan sonra şirkin ne olup olduğunu bilmiyor. Peki bu adam mazur mudur değil midir? Kimisi demiş ki mazurdur, kimisi demiş ki mazur değildir. Kimisi demiş ki mazurdur eğer hakikaten bu gibi şeyleri öğrenemeyecek kadar tamam mı alimler yoksa. Örneğin uzak bir köydedir. Bu köyde ne imam var, ne hoca var, ne şu var ve ne var. Veyahut da imam var, hoca var ama ya sofidir, ya şudur, ya budur gibisi. O zaman bu kişiyi hocasından veyahut da annesinden, babasından ne öğrendiyse ona göre iman ederek amel ediyor. Ama gelmiş başka birisi ona anlattığı zaman ben diyor seni tanımıyorum, sen kimsin diyor. Bizim hocamız var, bizim şeyhimiz var, bizim işte özellikle bizim gibi mesela diyelim ki biz Türkiye'de genelde ne yapıyoruz? Pantolon, işte kısa kol. Sen kimsin diyor. Git kendini düzelt. Sen git hele bir şöyle bir uzun gömlek giy. Geniş bir şervar veyahut da geniş bir pantolon giy. Kravat tak. Kravat tak efendim şudur falan. Ondan sonra hele bir gel bakalım diye. Ondan sonra ifadeni alalım. Ondan sonra ifadeni alalım gibisi. Tamam mı? Niçin? Çünkü gördüğü şahıs yani şeyh veya tavca dedikleri işte cübbeli, sarıklı, sakallı, fistanlı efendim Allah Allahu hu hay hay veyahut da bazı zikirler yapar işte bu onun yanında herkesten geçerlidir. Hatta desen ki bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sahih Bukhari'de böyle söylüyor. Ben diyecek ben bu hadisi anlamam. Ben şeyhimi anlarım. Ve Ahmet kardeşim geçen bana bir meseleyi hatırlattı. Ben hatırlamadım ama sonradan düşündüm hatırladım. Hani siz ben hastayken birisi gelmişti ya. Evet hocam. Evet, tamam. Yani orada kendisi hadis nakletti. Ben de hadisi naklettikten sonra benim ziyaretime gelmiş. Düşündüm taşındım ben buna şimdi bir şey söylesem. Bunlar cahildir benden küsecek bana nahoş bakacak derken vicdanım tahammül edemedi. Dedim ki ben bu hadisin sahih olup olduğu yani bu şekilde değil de bu şekilde oldu. Elmehem ona söyledim. En sonda dedi ki bak sen ne desen de. Tamam mı? Ben dedi Efendimiz Mahmud Hoca ne dediyse ben dedi onu bilirim. Başka kimseden bir şey anlamam. Kimseden bir şey dinlemem. Yani sanki karşısına belki şu anda Ebu Bekir bile gelse diyecek ki Mahmud Efendimiz. Niçin? Ondan başka kimseye güvenmiyorum. İşte bu adam mazur mudur değil midir? İşte bu kişi üzerinde alimlerimiz ihtilafa düşmüşler. Kimisi demiş ki mazurdur, kimisi demiş ki mazur değildir. Ve bazıları demişler ki biz bunu Allah'a havale ediyoruz. Tamam mı? Mazur mu değil midir? Ancak vefat ettikten sonra Allah Celle Celaluhu hakkında karar alır. Mazur değildir diyen alimler çünkü diyor ki şu anda Kur'an olduğu gibi mevcuttur. Bütün dillere tercüme edilmiş. Hadisler mevcuttur. Bütün dillere tercüme edilmiş. Tamam mı? Her şehirde müftülük var. Ve bu müftülük ne için müftülük olmuş? Şu için. Ama diyeceksin ki müftü de bu çizgide olursa o da daha çok bambaşka bir şey olur. İşte bütün bunlar mevcut olmakla beraber kendisi araştırmaksızın, okumaksızın sadece şuna buna bağlı kalarak amel ederse yapmış olduğu amel bu nedir? Bu kesinlikle caiz değildir. Niçin? Çünkü Allah Celle Celaluhu biliyorsunuz ilk indirdiği ayet İkra ayetidir. Ve bizim Rıfat kardeşimiz dikkat ettiyseniz usulü selefede bunlara ne yapmıştı? Değinmişti ve hala değinecek inşallah. İkra kelimesi ve İmam Bukhari rahimahullah orada diyor ki, yani Sahih Bukhari'de konu açarak diyor ki babun el ilmu kablel kavli vel amel. Tamam mı? İlim sözden ve amelden öncedir. Ve buradaki ilim nereden gelir? İkra'dan geçer. Şu insanlar gördüğünüz şu gördüğümüz özellikle bu zamanda şu gördüğünüz şu tahassuslar hepsi neyle geldi? Okumakla geldi. Okumayan bir adam şunu yapabilir mi? İcat edebilir mi? Veyahut da şunu veyahut da onu veyahut da bunu. Demek ki her şey okumaktan geçer. Hak olsun batıl olsun okumaktan geçer. Ama hak olan şey ayrıdır, batıl olan şey ayrıdır. Bu insanların okudukları kitaplarda nedir? Çoğu batıldır. Ya hikayeler anlatarak veyahut da zayıf ve uyduruk hadislere dayanarak. Tamam mı? Sahih hadislere aktardığın zaman ben diyor ki Sahih Buhari bilmem. Ben anlamam. Sahih Müslim'i de anlamam. Kimi anlıyorsun? Ben diyor hocamı bilirim. O zaman onun hocası Kur'an'ın üstündedir, Sahih Buhari'nin üstündedir, sünnetin üstündedir, bütün sahih sünnetin üstündedir. Tek kelimeyle. İşte burada maalesef şiddet bazı alimlerimiz demişler ki kesinlikle bu adam mazur değildir. Ben acizane diyorum ki biz ön hayatımıza bakacak olursak belki de biz de o şekildeydik. Öyle değil mi? Çünkü her insan bilmediğinin nedir? Bilmediği şeyin düşmanıdır. Öyle değil midir? Bugün bunu bilmedik, dün bilmiyorduk, bugün bildik. Bu çıkmadan önce bilmiyorsak biz bu şeyin cehaletindeydik. Öyle değil mi? Bu çıktıktan sonra bunu bildik. Çıktıktan sonra bunu bildik. Dolayısıyla burada bu kişinin mazur olmadığını güzel bir uslupla sen yapamazsan başka şahısların kanalıyla bu insana hücceti oluşturmak lazım. Ve alimlerimiz diyorlar ki hücceti oluşturmadan böylesi şahısları tekfir etmek kesinlikle caiz değildir. Çünkü bu adam mutaassıp bir mukallittir. Ve bu adamlardan başka kimseyi görmemiş. Ve başta söylediğim gibi eğer bu adam selefi bir ede kalkmış olsaydı bu adam böyle olmayacaktı, böyle olacaktı. Öyle değil mi? Sofi bir evde değil de Şafii bir evde büyüdüğü zaman Şafii olur. Hanefi bir evde büyüdüğü zaman Hanefi olur ve bu şekilde. Ha o zaman bilmiyorum. Bu aciz kanaatim diyorum ki böylesi insanlar bilgileri düzeyinde dinlerinde samimidir ama zır cahildirler. O zaman bu insanların üzerinde hüccet oluşmadan onları tekfir etmek doğru değildir. Niçin? Çünkü tekfir ettiğimiz zaman elimizde hiçbir şey geçmeyecek ve bunları kazanamayacağız. O zaman biz elimizden geldiği kadar, yani Müslüman bir davetçi, Müslüman bir ilim talebesi elinden geldiği kadar güzel uslupla tıpkı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de belirttiği gibi, tamam mı? İnsanları karanlıklardan kurtarıp aydınlığa çıkarmaya çalışacağız. İbrahim suresinde olduğu gibi. Ve ilk ayet, birinci ayet. Diğer ayetlerde diyor ki mesela اُدْعُوا اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِضَةِ الْحَسَنَةِ Tamam mı? وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِ هِيَ اَحْسَنَ Ve dikkat ediyorsanız bu ayeti kerimede gerçekten kime karşı? Kafir ve Hristiyanlara karşı. Eğer Firavun bile Allah Celle Celaluhu Musa diyor ki ona ve Harun'a gidin ona yumuşak söz söyleyin. Firavun'un küfrü küfrün baba. Apaçık küfürdür. Buna rağmen Allah Celle Celaluhu diyor ki onlara ve Allah Celle Celaluhu biliyor ki bu kafir adam Müslüman olmayacak. Biliyor. Ama hücceti oluşturmak için diyor ki gidin. Musa'yı ve Harun'u hücceti o Firavun'un üzerinde hücceti oluşturmak için ve ileride ya Rabbi kimse bana anlatmadı, söylemedi, açıklamadı demesin diye Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Diyor ki اِذْهَبَا اِلَى فِرْعَوْنُ Tamam mı? Yani ikiniz gidin. Tamam mı? وَقُولُ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Ona yumuşak söz söyleyin. Çünkü bizim gibi davetçiler, şiddetli davetçiler tıpkı bir sofiye veyahut da herhangi bir adamı böyle sert girer, sert konuşursa ulan diyecek, sana bir laf söyleyecek, sen bir daha o adama yaklaşamazsın. Bizim gayemiz insanları kazanmaktır. Bizim gayemiz kafirleri, Hristiyanları, Budistleri, şunları, bunları, tamam mı, kazanmak. Bu eğer bunlar kafir ise, bunlar Müslümandır bunlar. Müslüman bir anne babada yaşamış veyahut da Müslüman bir ülkede yaşamış. Bunlar bu terbiyeyi aldıkları için sen bunları bir günle iki günle bunları sen kalkıp da aydınlığa çıkaramazsın. Mümkün değil. Bu zaman ister. Yani biz nasıl başlangıçta, yani ben kendime söyleyeyim. Yani ben bundan 40-50 sene önce ben bu inançta değildim yani. Zamanla ben bu seviyeye geldim. Yani hak yol olduğunu, nerede olduğunu anladım. Ama birçok geçitlerden geçtim. Ve ben inanıyorum ki herkes öyledir. Öyle değil midir? Herkes öyledir. Yani aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz 40 seneye kadar Resul değildi. Ve Risalet gelmeden önce aleyhissalatü vesselam, Risaletten sonra ona vahyedilen bütün bunların neyindeydi? Bilgisizliğindeydi aleyhissalatü vesselam. Bilmiyordu. Ama bildirildikten sonra bildi. Allah Celle Celaluhu ona öğrettikten sonra. Onun için başta dikkat ediyorsanız diyor ki ikra, diyor ki ben okumasını bilmiyorum. Tekrar bir sıkıyor. Oku diyor, okumasını bilmiyorum diyor. Üç defa veya iki defa, üçüncü de ne diyor? Diyor ki ikra bismi rabbikellezi halak. Ha o zaman bu insanlar okumuyorlar veya da okuyorlarsa da maalesef şiddet ustadların, şeyhlerin, yani kendi ustadların, kendi şeyhlerin veyahut da kendi hocalarının çizdiği çizgisi doğrultusunda okuyorlar. Ha o zaman bu insanlara mazur görmek lazım. Örneğin bu adam Şafii'dir. Şafii'ye göre okumuş veyahut da öğrenmiş. Tamam mı? Bu adam Şafii'dir. Bu adam mesela diyelim ki Nakşibendi'dir. Nakşibendi bir yerde büyümüş. Bu kültürü almış ve bundan vazgeçmiyor. Diğeri Kadiri'dir. Diğeri Nurcudur. Diğeri şudur, diğeri odur, diğeri budur ve bu şekilde. Ha o zaman Müslüman davetçinin görevi bütün bunları ne yapmak lazım? Önünden bir çocuk gibi alması lazım. Ve onlara nasıl yaklaşacağını da çok iyi bilmesi lazım. Kendisi gerçekten ulaşamıyorsa hücceti oluşturmak için daha başka şahısların kanalıyla hücceti oluştursun veyahut da kitaplar vererek. Belki senin karşısında oturup anlattığın zaman belki sana inanmaz veyahut da seni dinlemez. Örneğin namaz kılmıyor. Namazın terkiyle ilgili kitap ver. Ve Türkiye'de tercüme edilen bir kitap var. Küçücük bir kitap. Ebu Said el-Yerbuzi kardeşimiz tercüme etti. Gerçi kendisi namazın terki küfür olduğuna inanıyor. Ama bu kitabı okuma, yani bu kitabın okunmasını tavsiye ederim. Yani kendisi her ne kadar bu iştiyam, yani bu iştihada göre hareket ediyorsa da, ama bununla, yani namazla ilgili çok güzel bir kitap ve çok güzel deliller almış. Allah ondan razı olsun. Bismillah. Bir de fazla da şey yapmamış, yani hadisi tercüme yazmış, altında tercümesini yazmış. Türkçe, Arapça, Türkçe, yani Arapça, Türkçe, Arapça, Türkçe. Neticede namazın terki küfür olduğuna kendisi ne yapıyor? Bu çizgiyi seçiyor. Ama bir Müslüman bu kitabı okuduğu zaman ben inanıyorum ki namaz kılmazsa bu adam namaz kılacak. Bu kitabı okuyan bir tarikussale bu kitabı okusa ben inanıyorum ki bu adamda kalbinde bir miskal zerre kadar iman varsa inanıyorum ki bu adam hemen kitabı okuduktan sonra namaz kılacak. Çünkü namazın terki konusundaki tehdit çok büyüktür. Gerçekten namazın terki Allah katında en büyük icramdır. Yani bundan belki daha büyük bir icram yoktur kelime-i şehadetten sonra. Ve bu kitabı araştırın, Türkiye'de var. Burada bir ara dağıttılar, Kasım'da dağıttılar bir ara. Kasım bastırdı sonra. He, Kasım'da dağıttılar, bilmiyorum artık orada bulunur mu, bulunmaz mı? Ama Abu Said kardeşimiz Türkiye'de yaşıyor, tahmin ediyorum. Yani bu kitap Türkiye'de mevcuttur çünkü kendisi Türkiye'de. Evet. Ha o zaman demek istediğim şu acizane. Namazın terki konusunda veyahut da namazın terki küfür müdür değil midir? Müslümanlar kendi aralarında kutuplaşarak, tamam mı, iki fırka bölünüp birbirlerinin aleyhinde mücadele vermemeleri. İkincisi, namaz kılmayan bir kişi veyahut da başka bir görüşe sahipse, bir kişi şu görüşe, diğeri o görüşe, bu görüşe, şu görüşe, tamam mı? Bu insanlar bu görüşe gelince, sen kalkıp bir günde, iki günde, üç günde bunları değiştiremezsin. Ve sen çağırdığın zaman kendine çağırmıyorsun. Sen Allah'a ve Resulüne çağırıyorsun. Kendisi hocasına çağırıyor seni. Ve dikkat ediyorsanız cemaatler genelde insanları cemaatlerine veyahut da cemaatin lideri olan kişiye çağırıyorlar. Ama selef çizgisinde olan alimler demiyorlar ki şu hocaya gel, bu hocaya gel. Diyorlar ki Kur'an'a gel, sünnete gel. Neye göre? Ashabın anlayışına göre. Ashabın anlayışına göre. Ve biliyorsunuz Kur'an ve sünneti en iyi bir şekilde anlayan kimlerdir? Ashabtır. Ve başlarında kim geliyor? Abu Bekir, Umar, Uthman ve Ali radıyallahu anhum. Tamam mı? O zaman biz muhaliflere karşı gayet mutevazi, gayet serin kanlı olmakla beraber onları biz daha önceden nasıl karanlıkta idiysek onları ne yapacağız? Onları bu gibi karanlıklardan kurtarıp aydınlığa çıkarmaya çalışacağız. Ve gayet güzel bir üslupla. Tamam mı? Diğer ayet-i kerimede Allah Celle diyor ki اُدْعُوا لَسَبِلِ رَبِّكَيْ anlattık değil mi? Aldık. Diğer bir ayet-i kerime var, bana hatırlatın. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ اَحْسَنْتُ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِيرًا قُلْ Allah Celle Celaluhu diyor ki قُلْ يَا مُحَمَّدْ اَوْ اَيُّهَا الرَّسُولُ De ki ey eyyuhal Resul, de ki ya Muhammed, yani Allah Celle Aleyhisselam diyor ki sen işte şunlara söyle. De ki kul hadihi sebili, işte bu benim dost doğru yolumdur. Tamam mı? Hadihi sebil, ed'u ilallahi, ala basira. Ben Allah'a, tamam mı? Basiret üzerinde, ey besbelli bir çizgi üzerinde Allah'a ne yapıyorum? Çağrı yapıyorum. Ve burada kainimde diyorlar ki al-basira burada yani ilim deniliyor. Ve ilim meselesi Rıfat kardeşimiz inşallah değinecek buna. İlim. Tamam mı? Çünkü her şey nereden geçiyor? İlimden geçiyor. Fe'lem ennehu la ilahe illallah diyor. Allah Celle Celaluhu Muhammed suresinde. Ve İmam Bukhari rahimahullah bunu bizzat bu meseleyle ilgili ne yapıyor? Anlatıyor. Fe'lem ey bilmiş ol ki Allah'tan başka hak mabud yoktur. Ve dikkat ediyorsanız ilk önce ne geliyor? Fe'lem, ey bilmiş ol. Demek ki ilim amelden ve sözden önce gelir. Bilmeyen amel ederse bile Yahudiler gibi sapıklığa düşer. Veyahut da bilip de amel etmeyen Yahudiler gibi olup ne yapar? Onlar da azgınlığa düşer. Ha, o zaman kişi Allah Celle Celaluhu'nun emrettiği şekilde Resulüne nasıl hitap ettiyse biz davetçiler veyahut da ilim talebeleri olarak da bilmeyenleri bu şekilde ne yapacağız? Yumuşak bir huyla, yumuşak bir uslupla onlara yanaşmaya çalışacağız. Ki namaz kılmayanlar namaz kılsınlar. Ve Allah Resulü Sallallahu Aleyhi diyor ki Haybar şeyinde gönderdiği zaman diyor ki işte gittiğin zaman ilk öncedir olan sen ne yapacaksın? Onları İslam'a çağıracaksın. Onları İslam'a çağıracaksın derken neyi kastediyor? Ey kelime-i şehadeti. Tamam mı? Ve en sonunda diyor ki bak diyor şunu bil ki diyor bir kişinin hidayetine sebep olursan diyor var ya tabii ki o zaman için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır diyor. Bu adam namaz kılmıyorsa, bu adamın namaz kılmasına sebep olduysan, bil ki bu senin için büyük bir kurtuluştur. Ha, o zaman biz elimizden geldiği kadar bu namaz kılmayan insanları güzel bir uslupla, ayetlerle, hadislerle ne yapacağız? Namaz kılmaya çağıracağız. Ama burada kızdırıcı olmayacağız, nefret ettirici olmayacağız. Ve Aleyhisselam diyor ki, yani yessiru ve la tuassiru, beşiru ve la tunaffiru. Ey müjdeleyiniz ama bu müjde, insanları müjdelerken, insanları iyiliğe çağırırken, namaza çağırırken, tevhide çağırırken, amele çağırırken ne yapmayacağız? Nefret ettirmeyeceğiz. Yani ufacık bir kelimede yok filan kafirdir, filan zındıktır, filan şudur. Bu adama sen kafir desen bir daha sana yanaşmaz. Hatta senin olduğun arkadaşların hiçbirisine de yaklaşmaz. Senin gibi kişiler düşünen herkesten kaçacaklar. Kurttan kaçtığı gibi. Kuzudan. Kuzunun. Kuzunun kurttan kaçtığı gibi. Onun için ne yapacağız? Kur'an ve sünnetin emir ve yasakları içerisinde ne yapacağız? Kolaylaştırı olacağız. Yessiru ve la tuassiru. Ve bazı şahıslar yessiru ve la tuassiru derken maalesef-i şedid, yani çok aşırı giderek, yani mesela alkollü içki içiyor. Ya diyor Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki yessiru. Ya kolaylaştırı içsin ya. Bir bardak ne olacak yani? Kafayı bulmuyor. Aleyhisselam diyor ki ya bir yani sa'ale kalbeku sa'ale rabbek diyor yani. Tamam mı? Bunu da getiriyor sana. Yani sana hüccet de getiriyor. Bu şekilde öğrenmiş. Ha biz ne yapacağız? Bunu düzelteceğiz. Yok bunun manası böyle değil. İşte böyle. Bunu söylediği zaman ha kafir seni falan desek bu adam tamam bir daha sana yanaşmaz. Kafir olur. Ha o zaman elimizden geldiği kadar Allah rızası için bu özellikle kelime-i tevhidden sonra namaz meselesinde çok titiz davranmaya çalışalım. Ve şahısları sınıflandırmaktan da kaçalım. Yani biz insanları sınıflandırmayacağız. Bu insanlar kendilerini sınıflandırmışlar. Artık ister kim olursa olsun, hangi cemaat olursa, hangi grup olursa olsun, hangi mezhep olursa olsun. Önemli değil. Çünkü biz de o çizgide yürürsek bizden alamayacaklar ve bizden yanaşamayacaklar ve devamlı bizden kaçacaklar. O zaman davetçi, ilim talebesi, tamam mı? Her grup ile veyahut da her gruplar ile ne yapacak? Uyuşacak. Yani onlara uymaya çalışsın. Onlara uymaya çalışsın derken ey aralarına girsin. Çünkü biliyorsunuz genelde gruplar öyledir. Herkes kendi grubuyla oturur. Öyle, genelde öyle değil mi? Herkes grubuyla. Kendi grubundan başka bir yere gitmez. Peki biz bunlara nasıl ulaşacağız? Bunlara ulaşmamız gerekiyor. Ha o zaman biz bu aşırılığı, tamam mı? Bu tekfirciliği, şunu bunu ne yapacağız? Bunu edinmeyeceğiz. Ve herkesle kardeş olacağız. Tamam mı? Çünkü her grubun mutlaka iyi tarafları var. İyi olmayan taraflar var. Biz iyi olan taraflarını göz önünde bulundurarak iyi olmayan tarafları da Allah rızası için ne yapacağız? Ona anlatarak bu doğru olmayan şeylerden kurtararak %100 aydınlığa çıkarmaya çalışacağız. Hâzâ vallâhu a'lem ve sallallahu aleyhi ve sellem ve bârek alâ nebiyyina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Subhanakallâhumme ve bihamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Rabbim ömür ve sıhhat verirse gelecek hafta inşallah bu konuya yine devam edeceğiz. Öyle diyorlar evet. Girin kanallarında, ben diyorum ki var ya şu anda kendilerin kendi kanallarında konuştuklarını belki biz 100 sene konuşsaydık belki bir tane bize inanmazdı. Şu anda elhamdülillah şu kanallarıyla konuştukları herkes artık duyduktan sonra inen bakıyor. Ya gerçekten bunlar böyle. Yani bunların kanallarında konuşması bizim için çok çok daha iyi oldu. Mesela şu Nasrullah denen adam şu Suriye hadisesinde her şey açığa çıktı. Düşünün. Kendileri Nusayri yani Beşşar Esad onların yanında kafir olmasına rağmen ama asıl Şiilikte payı olduğu için diyorlar ki bu Şiidir diyorlar. Ve şu anda Irak bütün Şii milisler ve Lübnan'daki Yemen'deki, Pakistan'daki bütün bu gruplar ne yapıyorlar? Şu anda Suriye'de 65 bin kişi şu anda Suriye'de bu Beşşar Esed'in yanına çalışarak Müslümanlara karşı savaş veren insanlar var. Ve özellikle Irak'tan Ceyş Bedir, Ceyş-i Mehdi ve Ceyş Abu Fadl el-Abbas. Hepsi Abu Fadl el-Abbas'ın ismi altında şu anda Suriye'de Sünnilere karşı mücadele veriyorlar. Tamam mı? Şimdi bu adamlar diyor ki, diyorlar ki bunlar ashab Muhammed Aleyhisselam öldükten sonra ashab ne yaptılar? Kur'an'ı değiştirdiler. Onun için dikkat ediyorsanız siz şöyle bir şeyi gördüğünüz zaman şöyle Kur'an'ı yapıyor. Onların imamlarının söyledikleri süreden başka süre okumazlar. Mesela kul ya eyyuhel kafirini okurlar. Kul huvallahu ahadi okurlar mesela. Tamam mı? Yani şeyle ilgili olmayan şeyler okuyorlar. Ama gelelim. Belki Kur'an'ın yarısından fazla inkar ediyorlar. O adamlar en meşhur kitaplarında mesela At-Tabrasi tefsirinde buradaki Tabtabai ondan sonra El-Küleyni El-Kafi diye bir kitapları var. Nasıl biz mesela Sünni toplum Sünni toplumun edindiği bir Buhari varsa onlar da edindikleri bir El-Kafi var. Küleyni'nin yazdığı El-Kafi. Bizzat bu kitapta var. Ve burada ilim öğrencileri burada birçok kitap bastırarak bunların sapıklıklarını ve inkar ettikleri süre ve ayetleri hepsini kitaplarda belirtiyorlar. Ve şimdi elhamdülillah Abdullah kardeşimiz, Guraba Yayınları'nın sahibi bu gibi kitapları şimdi tercüme etmeye çalıştı. Buradan aldı, şimdi tercüme ediyor yani. Allah sizden de ondan da razı olsun. Yani burada alimlerin çıkardığı bu gibi kitapları, tamam mı, Şiilerin inkar ettikleri süreleri ve ayetleri burada sayfalarla, kitaplarından sayfalar ve şu sayfada diyor, şu adam şöyle söylemiş, bu adam böyle söylemiş, tamam mı? Ve burada Ayşe validemizin şu ana kadar zaniye olduğunu ne yapıyor? El-Küleyni bizzat kitabında zikrediyor. Ve bir tane Adnan Ar'ur var. Benim ustadımdır aynı zamanda. Bazen Mısır'da, şurada, burada bu gibi şahıslarla münakaşa yapıyor. Yani münazaralar yapıyor. Safa kanalında. He. Safa kanalında bir de El-Visal diye bir kanal var. Orada da El-Visal. Bazen oradan da veriyor. Bir de El-Mustakille var. El-Mustakille de bazen çıkıyor. Şimdi Irak'ta El-Hu'i diye birisi var. Bizzat Şeyh Adnan'la bu meseleyi konuyor ki ben diyor bizzat Mihdi ile görüşüyorum diyor Irak'ta. Aynen böyle söylüyor. Yani şu hani Samura dağlarındaki 7 yaşında kaya giyen adam var ya, diyor ki ben diyor ayda bir sefer diyor Mehdi ile görüşüyorum. Ya de ki Allah senden razı olsun diyor ya Adnan Hoca diyor. Madem ki öyle diyor, niçin bu insanlar böyle bu kadar birbirleriyle olsunlar? Ya bizi de götür diyor, tamam mı? Biz de ona biat edelim. Yok, benden başka hiç kimseyle görüşmez. Ve bizzat bu imam bana dedi ki şu Ayşe'nin, Ayşe ile ilgili olan ayet levh-i mahfuzda Ayşe zaniyedir diye yazılmış. Kim bunu çevirmiş? İşte El-Muhacirun ile Ensarlar ittifak etmişler ve özellikle Ebu Bekir ve Umar, bu Kureyş toplumu için büyük bir rezalettir. Gelin biz bu ayeti değiştirelim. Ve bu ayeti bu şekilde değiş. Ama levh-i mahfuzda nedir? Levh-i mahfuzda olduğu gibi duruyor. Kim sana söyledi? Diyordu ki işte Samurra'daki, tamam mı, Mehdi ona haber. Çünkü her ayda gidiyor onunla oturuyor. İşte bak şöyle yapın, böyle yapın, şöyle yapmayın, böyle yapın. Filan doğrudur, filan öyle diyor. Hatta yani demiş ki ona, şimdi onunla Muktada Asadır arasında da şey var, ihtilaf var. Hatta demiş ki dikkat et, bu şeytan var ya, bu şeytan ileride size çok zarar verecek. Yani Muktada Asadır. Bu onlardan birisidir. Ama aralarında ihtilaf var bazı meselelerde. Bakın diyor, hatta bana öyle söyledi. Ve hatta birkaç defa onun suikast yapmak istediler ama yapamadılar. Ama öldürecekler bir gün. Demek istediğim, İthna Aşeriye mezhebine mensub veya tafırkasına mensub olan insanlar maalesef-i şedid, yani hatta Allah Celle Celaluhu diyor ki Allah Celle Celaluhu tıpkı senin gibidir diyor. Ben size şeyde anlattım. Tedmuriye'yi anlatırken, biz Tedmuriye'de ders verdik arkadaşlara. Orada İbn-i Teymiye Rahimahullah naklederek El-Hamaviye'de de zikrediyor. Diyor ki El-Cevlaki ismi, diyor ki Allah'ın zekerinden, sakalından hariç diyor, bana ne deseniz diyeyim ki tıp senin gibi diyeceğim diyor. Yani haşa ve kella, yani Allah'ın zekerini bana sormayın, sakalını da bana sormayın, başka neyi sorarsanız sorun tıp benim gibi senin gibi diyor. Ve Allah'ın insanlar gibi bir ceset veyahut da bir cisim olduğunu açık açık haykırıyorlar. İnternete girin, bu adamların kanallarına girin, göreceksiniz saçlarınız beyaz olacak. Peki hocam, bunlar 12 imamı nereye koyuyorlar, hangi kefeye koyuyorlar? Hangi yönde? Yani peygamberden daha mı üstün görüyorlar yoksa? Heh. Bismillah. Maalesef-i şedid, her ne kadar onların, yani sözde iddialarına göre her ne kadar onlar Resul'den daha değerli değilse diyor, söylüyorlarsa da bazen Resul'den daha değerli olduğunu söylüyorlar. Örneğin yine bu El-Hu'i. Yine bu El-Hu'i'de yine Şeyh Adnan'la bu tartışmayı yaparken dinledim. Diyor ki bakın mesela El-Hasan afdalu min Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem min babin nesel diyor. Min babin nesel. Yani nesep dolayısıyla diyor Hüseyin Muhammed Aleyhisselam'dan daha faziletlidir. Diyeceksin leş diye. Es'elni leş. Diyor ki şundan dolayı diyor. Diyor ki Muhammed'in babası kimdir? Diyeceksin ki Abdullah. Peki Muhammed'in annesi kimdir? Diyeceksin ki Emine. Peki Muhammed'in dedesi kimdir? Diyeceksin ki Abdülmuttalip. Peki Hüseyin'in babası kimdir? Ali aleyhisselam. Peki Hüseyin'in annesi kimdir? Fatimutuz Zahra. Bak şu kıyasa bak siz. Tamam mı? Annesi peki Hüseyin'in dedesi kimdir? Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Yaptı. Ha o zaman diyor. Ecel diyor. El Hüseyin aleyhisselam afdalu min Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem min babin neseb. Nesepten dolayı. Ama nübüvvetten dolayı o ondan daha hayırlıdır. Ama nesepten dolayı bu ondan daha hayırlıdır. Devlet Bahçeli gibi bağlamış yok. Yani 20'yi çıkar 10 ekle. Aynı gecenin, işte gecenin lafı oldu. Işte. Gerçekten. Bahçeli gibi kıyas olmuş. Bahçeli şimdi, kıyas. Zaten Şiilerin dini tamamen mantık felsefedir. Başka bir şey değil. Dinleri mantık ve felsefedir. Onun için alimlerimiz diyorlar ki özellikle bilinçli bir Şii ile bir sünni bilinçli bir Şii ile oturup tartışmazsın. Niçin diyeceksiniz? Çünkü bu Şii veyahut da mantıkçılar, felsefeciler sana kal Allah kal Rasul'dan konuşmuyor ki. Biz dini konuşmak istediğimiz zaman neye göre konuşmamız gerekiyor? Kal Allah kal Rasulullah. Ama şimdi valla bu çayın üzerine konuşacağız. Biz demeyeceğiz ki kal Allah kal Rasulullah. Onun için Aleyhisselatü Vesselam hurmanın şeyinde aşılamasında hata etti Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü onun kal Allah'la kal Resulullah alakası yoktur. Bu çay nedir? Bu çay işte şöyledir, böyledir. Aklımızla ne yapacağız, anlatacağız. Ama sen gel namazı aklına tanıtamazsın. Öyle değil mi? Mutlaka bu namazı emreden mutlaka koyduğu bazı rükünler, şartlar, vacipler var. Onu ona dayanarak anlatacaksın. Evet. Ama bu adamlar dini bilen felsefe ve mantıkla anlatıyor sana. Kala Abu Abdullah bazen diyorlar. Özellikle Cafer-i Sadık'a genelde Abu Abdullah diyorlar. Ya onların kitaplarını okuyun arkadaşlar. Yani bilmiyorum ki ben insan okuduğu zaman sıkılıyor ama öğrenmek için okuyorum ben acizane. Yani nasıl öğrenmek için? Bunların pisliklerini bilip düşmanın silahını aktarmak için. Yoksa bunların kitapları okunmaz. Çünkü acayip kitapları küfür saçıyor. Ama diyeceksin ki herkes bu kitapların küfür olduğunu bilir mi? Bilmez. Onun için alimlerimiz yani Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri diyorlar ki bir kişi hakkı batıldan ayırt edemeyecek güçteyse tamam mı? Bir kitapta hak ve batıl varsa o kitabı okumasın. Ve örnek veriyor. Diyor ki mesela ve Mahşer'in tefsiri. Lugat konusunda örnek verilecek kitaptır. Ama gel ki gelelim diğer konularda sapıkları çoktu. Çünkü kendisi mütezilidir ya. Onun için diyorlar ki mesela bir başlangıçta bir ilim öğrencisi diyor dese ki bize hocam ben bu kitabı okuyabilir miyim? Diyeceğiz ki diyor ki diyeceğiz ki sen bu kitabı okuma. Peki ne okuyayım? İbn Kesir'i oku. Niçin? Çünkü İbn Kesir'de yani her ne kadar bazı İsrailiyetler varsa da tamam mı? Özellikle tahkik edilen kitaplardan hangisi hangi konular Beni İsrail oğullardan gelmiş veya anlatılmış diye anlatıyorlar. Tamam mı? Ama demek Şer'in kitabı akide konusunda tamam sapık bir kitap. Mesela diyor ki mesela Seyyid Kutub'un kitabını okumak istiyorum. Bu kişi diyor başlangıçta diyor eğer hakkı batılı birbirinden ayırt edemeyecekse biz deriz ki hayır sen Seyyid Kutub'un kitabını okuma. Ya efendim işte mesela Kurtubi'nin kitabını oku, Tabari'nin kitabını oku mesela İbn Kesir'in kitabı tefsirini oku. Niçin? Çünkü Seyyid Kutub'un kitabında hak da var, hak olmayan sözler de var. Diyeceksin ki Seyyid Kutub bu hak olmayan sözleri bilerek mi? Niye sahip? Yok, bilerek değil. Adam bu hataya düştü. Ha o zaman ben hakkı batıldan ayırt edemeyecek seviyedeysem bu kitabı alıp okuduğum zaman doğrusunu ve doğrusu olmayanı da alacağım. Öyle değil mi? O zaman ben tıpkı Seyyid Kutub gibi düşüneceğim. Seyyid Kutub rahimahullah geçmişte hata etti ve gitti. Rabbim Celle Celaluhu içtihadından dolayı yine her ne kadar hata ettiyse de yine bir sevap verecek. İnşallah biz öyle inanıyoruz. Çünkü adam gerçekten bunları bilerek, bu hataları bilerek işlemedi. Ve özellikle onun için bazı alimler bunu vahdetul vücud ile itham ettiler. İhlas suresinde, hadis suresinde bu gibi şeylerde bazı alimler diyorlar ki diğer kitaplarına baktığımız zaman çünkü ondan sonra olan bazı kitaplar var. mesela adaletin içtimaiyede çok botlar kırıyor gerçekten. Ha o zaman bu kitabı alıp okuduğun zaman sen yani kadının şeyi hani ne diyorlar eleye hani buğdayı koyuyorlar ya eleye bazı yani bazı şeyler buğdaya benziyor değil mi? Bu veyahut da burgula benziyor. Gözü çok keskin olmazsa veyahut da küçük bir çocuk olsa o buğdaya benzer olan onu da elekte bırakacak. Yani atmayacak. Ama tecrübeli bir kadın onu bildiğinden dolayı her ne kadar benziyorsa da onu kandırmıyor. Alıyor, atıyor. Okuyucu da o şekilde olmalı. Yani okuyucu bir Müslüman okuyacağı kitabı seçmesi gerekiyor. Seçemiyorsa seçebilecek kişilere sorması evet. Gerekiyor. Onun için Allah Celle diyor ki fesel ve ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Ha o zaman başlangıçta olan bir kişi biz deriz ki tamam mı? Al Sahih-i Bukhari oku. Tamam mı? Sahih-i Bukhari'de mesela bazen çelişen bazı hadisler var. Bilmeyen burada mesela özellikle mesela diyelim ki abdest meselesi. Bir hadiste diyor ki abdest bozulur kişi elini tekerine değdiği zaman. Bir hadiste bozulmuyor. Bu adam der ki ya burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çelişiyor diyecek. Ha bu konuda bilgisi olmayan bir kişi ne yapacak? Burada sapıtabilir. O zaman ne yapması gerekiyor? Ondan üstün olan bir kişiye sorması gerekiyor. Ama Bukhari'de genelde sapık bir şey yoktur. Ehl-i Sünnet ve Cemaat bil ittifak demişler ki Allah'ın kitabından sonra en doğru kitap Sahih-i Bukhari'de demişler. Ondan sonra Sahih-i Müslim. Ha o zaman bu gibi şahıslar şüphesiz olan kitaplara el atması gerekir. Hatta Kur'an-ı Kerim mealleri bile mesela siz biliyorsunuz burada bizim Suudi Arabistan'da yani burada bir Kur'an-ı Kerim tercümesi var. 5 profesör, 5 mi 6 mı tercüme etmişler. Ali Özer'in başkanı. Yani Hayrettin Karaman Hoca da bunların arasında. Yani yerhamukallah. Tercümelerinde öyle potlar kırmışlar ki bunlar profesör. Bazıları da doktor profesör. Bazıları doçent, mühim. Yani belli bir seviyeleri var. Ve ben inanıyorum ki belli bir seviyeleri vardır. Ama o akideye inandıkları için akide konusunda aynı şekilde ne yapmışlar? Devam etmiş. Ve özellikle size bir ayet soracağım. Yani bunu çocuk bile bu ayette hata etmez. Çocuk bile. Bakara suresinin 207. ve 208. ayet olacak. Tamam mı? Udhulu fissil mikaffeten ayeti. Bunu nasıl tercüme ediyorlar? Barış diye tercüme etmişler. Diyorlar ki ey barış, topyekun barışa giriniz. Yani esilm lügat açısından gerçekten esilm barış anlamına geliyor lügat. Ama bir istilahi manası var. Ya bu kadar bu adamlar bu kadar mücahil insan diğer tefsirlere, diğer fıkıh kitaplarına, diğer kavramlara, diğer şunlara bunlara insan müracaat etmez mi? Böyle al ayeti sen hemen zahiri manasına göre tercüme et. Olmaz. Araştıracaksın bileceksin. Onun için her tercüman fakih değildir. Ne demişlerdi bunlar? Barış diye tercüme etmiş. Barış diye tercüme edilir. Toptan barışa girin mi? Barışa mı sarılın? Böyle bir şey. Toptan barışa giriniz. Peki ne demesi gerekiyor? Silimden kasıt yani topyekun her şeyinizle İslam'a girin. Çünkü Allah İslam'a emrediyor. Başka tabii. Bir din emretmiyor. Zaten teslim olmak demek hani burada Rıfat kardeşimiz anlatacak inşallah. Efendim? Yan anlamı. Yani İslam diye geçmiyor zaten ayette. Silimin manasını. Diyor ki Allah Celle "Edhulu fi's-silmi kaffeten." Aldın sen bir Müslüman olarak şu mealı aldın okudun ve bu gibi şeylerden haberin yok. Sen bunu aynen alacaksın öyle değil midir? Barış dini diye girecek herkes. Ve bu ayeti yani mesela diyelim ki sen bu ayeti mesela kendi kendine bir meseleyle ilgili hüccet delil olarak sunacağın zaman diyeceksin ki Allah Celle Celaluhu diyor ki bir de Allah Celle Celaluhu diyor ki hepiniz topyekun barışa giriniz. Alakası. Beşer Esed'le barışın. Kim olursa olsun ona barışa girmez. Kim olursa olsun. Peki önerdiğiniz var mı? Yani kaynağı yollar mı? Tam yazılmış. Allah teslim olmalı. Yok. Tefsir kitaplarında İslam diye tefsir edilmiş. Yok. Tefsir kaynak. Kaynak şey soracağım. Meal hangi kaynakta okuması daha faydalı? Vallahi ben Türkiye'den çoktan beri uzağım. Yani şu anda Türkiye'de efendim? Var var. Burada sadece bir işte bu hatta hocam sen var burada. Burada. Hocam bir şey soracağım ben. Bu az önce Seyyid Kutup Karaman'dan bahsettiniz. Hataları bu hataları kasıtlı yapıp yapmamasına bağlı olarak mı tekfir edilmesi gerekir? Yani mesela Seyyid Kutup hatalar var, çok pot kırmış dediniz. Yani kasıtlı yapmadığı için tekfir edilmez mi? Yani buradaki kriter evet. Kasıt mıdır? İşte alimler bunu söylüyor. Gerçi burada Hayrettin Karaman burada söylediği Arabistan'da Rabia el-Medheni diye bir hoca var. Yani hocam sayılır. Hemen hemen 5-6 ay onun derslerine katıldım. Ama maalesef şedid bazı meselelerde çok aşırı görüyor. Ve Seyyid Kutub'u kesinlikle tekfir ediyor. Dalalet. Ve bu konuyla ilgili yani yazdığı iki tane kitap var. Diğer alim, hatta Ebn Baz bin Üthemin rahimahullah, İmam Elbani diyorlar ki evet burada hataya düşmüş. Ama bu adam bu hataya düşerken gerçekten bilerek mi düştü? Bilerek düşmedi. Kasıt mıdır kriter? Efendim? Örnek verebilir misin? İhlas suresinde, Vahdetül Vücud mesela, İhlas suresiyle hadis suresinde. Düşüncesi yok ya, felsefeyi, tasavvufu, şiddet bir şekilde eleştirir kendisini. Yok, yani onlar biliyorsunuz, Eş'ariler, Maturidiler ve Seyyid Kutub rahimahullah maalesef şedid bu çizgideydi. Yani isim ve sıfatlardan Seyyid Kutub Allah rahmet etsin. Aynen. Bir çizgide olmaması, tekfir edilmesi mi gerekiyor? Yok yok. Yani zaten değil, tekfir, bir kişi tekfir ediyor. Yani bu çizgi ya da bu çizgide olan cemaat tekfir ediyor. Mesela Rabia el-Medhali'nin çizgisinde olan grup tekfir ediyorlar. Ama alimlerimiz, burada büyük alimlerimiz demişler ki yani ona hatta ben okudum İmam İbn Baz rahimahullah 3 tane risale yazdı Rabia. Ey yani bu kadar aşırı gitmemek için. Yani biz Seyyid Kutub her ne kadar alim değilse de aynen öyle söylüyor. Her ne kadar alim değilse de sosyolog bu kişinin lazım. Bu kişinin yapmış olduğu veyahut da düşmüş olduğu bu hatalar bilerek düşmediğine inanıyoruz. Yani şu anda bu Vahdetül Vücud ile şeyi şu anda hepsi tam aklımda değil ama isterseniz Rabi' Allah sizden de ondan razı olsun. Bu konuyla ilgili yazdığı şeyleri gelecek hafta isterseniz bunlara değinebiliriz yani. Yok, eğer ille de istiyorsanız. Ben eserini okumuştum ben. Oradaki Vahdet-i Vücud yerden yere buluyor yani öyle düşüncesi. Peki o görüşü yanlışlıkla. Evet. Ya bir, İmam Elbani diyor ki siz Seyyid Kutub'un Vahdetül Vücud'dan beri olup olmadığını bu tefsiri yazdıktan sonraki kitaplara bakacaksınız. Mesela onun bir kitabı var çok güzel. İsmi Yoldaki İşaretler. Ve bu yoldaki işaretler bazıları diyorlar ki Fizilal'dan ayrı bir kitap olarak saymışlar. Yani bizzat kendisi böyle oturup da böyle bir kitap yazmış değildir. Bazıları diyorlar ki bizzat kendi eliyle yazıp ve bu ismi verdiğini. Ve bu, biz bu kitaba baktığımız zaman hocamızın söylediği gibi burada Vahdet-i Vücud'la baktığının hiçbir alakası yoktur. Uluhiyet tevhidine çok güzel bir şekilde değiniyor. Rububiyet tevhidi ve uluhiyet tevhidi çok güzel bir şekilde işliyor bu kitapta. Ama İhlas suresinin tefsirine ve Hadis suresinin tefsirine girdiğiniz zaman Fizilal'da. He Fizilal'da gerçekten burada açık bir şekilde adam bunu ne yapıyor? Bu hataya düşüyor. Onun için alimlerimiz diyorlar ki yani bir kişinin hatalarını gördüğünüz zaman hangi kitaba dayanarak değil bütün kitaplarını veyahut da bütün sözlerini topladıktan sonra o kişinin hakkındaki görüşe bir görüşe çıkın. Ve onun için mesela hadiste de yine o şekilde. Dikkat ediyorsanız mesela şimdi bu namazla ilgili namazın terki küfür müdür değil midir? Bu deminki okuduğumuz hadislere göre kim okusa tamam bu küfürdür. Ama öyle hadisler var ki kalbinde bir miskal zerre kadar iman olup da ölen kişi nedir? Cehennem, ebediyen cehennemde kalmayacak. Hadisül bitaka var. Hadisül bitaka var. Hadisül şefa'a var. Tamam mı? Nice hadisler var. O zaman alimlerimiz ne diyorlar? Diyorlar ki bir alim bir meselede hüküm verebilmesi için o meseleyle ilgili bütün ayet ve hadisleri toplaması gerekir. Ki bir neticeye varabilsin. Sadece bir ayete göre veya da bir hadise göre yani bir neticeye varamazsın. Tıpkı haricilerin bazı ayetlere dayanarak hataya düştükleri gibi. Onun için alimlerimiz haricileri tekfir etmediler. Eyvah işte on, ben de onun diyende. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ayeti. Tamam mı? Bu ayeti almışlar. Dolayısıyla Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen herkes kafidir. Ve özellikle hakimlere değiniyorlar. Maide suresi 44. İmam Elbani diyor ki Allah'ın hükmüyle hükmetmemek sadece hakimlere has değil ki, her fertle, her ferde hastır. Yani her fert kendi nefsinde eğer bekarsa, kendi evinde eğer evliyse, kendi iş yerinde eğer patronsa, kendi grubuyla eğer grup başkanıysa, kendi mezhebiyle eğer mezhep başkanıysa ve şükürle. Tamam mı? Örneğin diyor ki bir kişi kendi nefsinde Allah'ın emir ve yasaklarına uygun hareket etmezse Allah'ın hükmüyle hükmetmemiş olur. O zaman bu kişiyi ne olmuş olur? O kişilerin zihniyetine göre bu kişi kafir oldu. Ve diyor ki sorayım diyor. Şu anda onlar yani hariciler büyük günahlar ile herkesi tekfir ediyorlar. Bakınız şu anda El İbadiye fırkası şu anda Uman'da ki fırka. Bu biliyorsunuz haricilerden bir fırkadır. Ve şu anda kendi başlarında olan hakim Allah'ın hükmüyle hükmetmemesine rağmen ne yapmıyorlar? Tekfir etmiyorlar. Peki niçin kitaplarda tekfir ediyorlar? Demek ki hocamın söylediği gibi acaba Ahmed bin Hanbel rahimehullah bu verdiği fetva ve ona bağlı insanlar hep fetvada mı kalıyor yoksa gerçekten tenfide geçiyor mu? Yani tatbika geçiyor mu? Bir kişi aralarında öldüğü zaman yani gerçekten hayvanlar gibi böyle sahraya mı atıyorlar? Yok. Sadece fetvada. Ama amelde ve tenfilde yok, öyle bir şey yok. Pratikte yok. Pratikte yok. Dolayısıyla ibadiyeciler de yine o şekilde ve hariciler. Tamam mı? Ha o zaman bir kişi kafir olup olmadığı veyahut da kafir olup olmayacağı veyahut da müşrik olup olmayacağı o meseleyle ilgili bütün hadis ve ayetleri toplayacaksın. Sen bir alim olarak görevin budur. Madem ki sen alimsin veyahut da kuvvetli bir ilim talebesisin o zaman bilinçli hareket etmen gerekiyor. Ki rastgele ona bunu dinden çıkarmayasın. Tamam mı? Toplayacaksın, ondan sonra bir neticeye varacaksın. Ve inşallah ben bu mesele özellikle namaz konusunda ben bunları buradaki alimlerin bu meselenin etrafındaki ihtilaflarını çok bilinçli bir şekilde size Allah'ın izniyle anlatmaya çalışacağım. Göreceksiniz ki tamam mı? Göreceksiniz ki yani bir hadise dayalı veyahut da bir ayete dayalı hiç kimse kimseyi tekfir edemez. Ve onun için hariciler bu ayeti aldılar ama diğer şeyleri hepsini ne yaptılar? İhmal ettiler. Ve bu şekilde milleti tekfir ettiler maalesef-i şedid. Yani alkolü içki içen onların yanında kafirdir. Zine yapan onların yanında kafirdir. Tamam mı? Adam öldüren onların yanında kafir. Onlar nice adamları öldürdüler. Hatta Ali'yi bile öldürdüler ya. Ali'yi bile öldürdüler. Peki Ali radıyallahu anh kafir miydi? Peki bu adamların inançlarına göre adam öldürmek küfür ise siz Ali'yi öldürdünüz o zaman siz de kafir oldunuz. Sizin menhecinize göre tabii. Yani haricilerin mezhebine göre bunlar kafir oldular. Nice sahabileri öldürdüler, tabiini öldürdüler. Nice mazlum kadınları öldürdüler. Yani mesela insanları imtihan ediyor. Şöyle yolda birisi geliyor. Diyor ki "Ent min etba Ali ulla min etba Muaviye?" Ya bu adam bilmiyor ki ya bu acaba bu Alevi, Ali taraftarı mıdır yoksa Muaviye? Onlar da bilmiyor. Sen bana soruyorsun. Onları yollarda bu şekilde insanları imtihan ediyorlar. Adam düşünüyor ben desem ki ben Ali dersen bu adam Ali Muaviye taraftarı olabilir. Ya Muaviye dersen bu adam Ali taraftarı olabilir. %50 şansın. 50-50 yani. Tamam mı? 50-50 gidecek. Mesela diyor ki ana min şiat Ali. Öyle mi diyor? Kaldırıp pat diye kafasını öldürüyor. O anda. Bu adam beri bu adam Müslüman, bu adam sahabilerden olabilir, tabilerden olabilir ve biliyorsanız özellikle uç karın Aleyhisselatü Vesselam'ın tezkiyesiyle ne yapıyor? Bunlar en iyi insanlar olduğunu söylüyor Aleyhisselatü Vesselam. Tamam mı? Yani bu uç zaman içerisinde yaşayan insanlar. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, hayrun nas eş, karni thumme lezine yelunehum, thumme lezine yelunehum. Tamam mı? Devir. Yani bu zaman içerisinde benim zamanımda yaşayan en hayırlı insanlar en zaman nedir? Aleyküm selamlı benim. Benim zamanım daha ondan sonraki yani ashab tabi'in ve etba'at tabi'in olduklarını söylüyor. Ha o zaman tekfircilik maalesef-i şedid Müslümanlar arasında büyük bir hastalık oluşturdu. Ve bu tekfir meselesinde yani ehliyetli olan da konuşuyor, ehliyetsiz olan da konuşuyor. Veyahut da şöyle diyelim, bu konuda sanki herkes ehliyetliymiş gibi İstediğini kafir yapıyor, istediğini Müslüman yapıyor. Tıpkı hariciler veya da mu'teziler gibi. Hocam Hazreti Ali'nin kabri yani. Nerede? Efendim? İlgili olduğu için. Efendim? Hazreti Ali'nin kabri. Diyorlar ya ben de değilim. Ali şu anda yani Irak'ta olduğunu söylüyorlar. Ve dikkat ediyorsanız orada bir büyük bir kubbe var. Böyle altınlaştırmışlar. Her tarafı altın. Sahra gibi. Öyle diyorlar ama. Yani öyle deniliyor. Vallahi bilmiyorum. Hani gerçek midir değil mi? Ama Hasan Hüseyin için işte birkaç yerde, bir yerde başı var, bir yerde gövdesi var. Efendim yani Mısır'da var. Ondan sonra Irak'ta var, Suriye'de var. Yani üç tane parça, mezarı var Hüseyin'in. Parça parça mı? Irak'ta, Suriye'de ve Mısır'da. Efendim? Parça parça mı gömdüler yani? Hepsi şimdi izledim. Onu öldürdükleri zaman kellesini şeye getirdiler. Onun için diyorlar ki gövdesi Şam'da gömüldü. Tamam. Kellesi de Irak'ta gömüldü. Öyle deniliyor ama ne doğru bilmiyorum. Allahu alem. Yalnız tıpkı bizim Türkiye'de hani ne efendim bir yer var ne diyorlar ona? Ashab-ı Kehf gibi. Bak Ürdün'de Ashab-ı Kehf var. Türkiye'de var, Mısır'da var, Irak'ta var, Suriye'de var. Hacib yani bu yani Ashab-ı Kehf mağarası bu kadar yani bir oraya gitmiş, buraya gelmiş, oraya gitmiş. Yaptıkları gidiş. Her gören mağarayı Ashab-ı Kehf zannetmiş herhalde. Netice itibariyle acizane şunu söyleyeyim. Seyyid Kutup meselesine koyduk. Yani Seyyid Kutup rahimahullah alimler demişler ki yani bu şahıs gerçekten zamanında çok güzel şeyler yaptı ve bu düştüğü hatalar kendisi bilinçli bir şekilde düşmedi. İşte o kadar biliyordu. Ve özellikle hapishanede yazdığı için bu Fizilalı biliyorsunuz. Fizilanca hapishanede yazdı. Ve Muhammed Kutub rahimahullah daha ölmedi. Allah sizden de ondan razı olsun. Burada biz Abdülaziz el-Cileyl var. Bilmiyorum belki Şahin kardeş tanıyor. Şimdi çalışıyor daha. Seyyid Kutub'un aleyhinde ve lehine olan diye tefsirini haşiyesinde izin istedi. Dedi ki ben Seyyid Kutub'un aleyhinde ve lehinde olan şeyleri haşiye açacağım. İzin istedi Muhammed Kutup'tan. Haşiye de? Yani dipnot. Hani çizgi koyuyorlar. Bu çizginin altında olan şeylere haşiye diyorlar. Yani dipnot. Tamam mı? Muhammed Kutup Allah sizden ona razı olsun. İzin vermedi. Ben dedi kardeşimin veyahut da abimin tefsiri olduğu gibi kalmasını istiyorum. Tabii ki burada İmam Elbani'nin söylediği gibi yani gerçekten Muhammed Kutup güzel bir insandır. Özellikle Suudi Arabistan'a geldikten sonra bu kitap bu çok güzel. He. Bu kitap Füzan'ın kitabı değil mi? Tevhid. Sizin tercüme ettiğiniz. Evet. Sen güzel maşallah. Selamun aleyküm. Diğer hocamıza da ver. Seyyid Kutup veya Hasan el-Benna tam olarak bilmiyorum hangisi hakkında soruldu. Ma rayukum fi Seyyid Kutub veya Hasan el-Benna diye sordular. Söyle belki hatırlarım. Ha. Şeyh bin Baz dedi ki yekfi kelimâze kutil. Ha, o Seyyid Kutub hakkında. Ha. Evet. Yekfi kelimâze kutil. Bu söz çok manidar yani. Ya öldürülen sebebi senin için yeterli ya. Niçin öldürüldü? Bu İslam davası için öldürüldü. Artı Şeyh bin Baz rahmetullahi aleyh yani ben yanında 3 sene tercümanlık yaptım. Hiç kimse hakkında kötü bir niyet, kötü söz söylemezdi. Ha. Düşmanı, hasmı bile olsa. Mesela gerçekten dilemde mi? Karşıda kendisinin aleyhinde atıp tutan bir hoca vardı. Hoca varmış yani. Vefat etmiş. Şeyh bin Baz da hacdaymış o zaman. Hacdan döndükten sonra sormuş. Demişler falanca öldü. Şeyh kurtuldun sen de ondan. Sen aleyhinde atıp tutuyordu. Olur mu demiş. Gitmiş harca. Mezarına demiş kabrini gösterin adamı. Kabrini göstermişler. Gelmiş cenaze namazını kıldırmış. Ona mağfiret dilemiş. Ya şeyh demiş sen bu adam hayatı boyunca seni aleyhinde atıp tutuyordu demiş. Adamı mağfiret dilemiş. Cenaze namazını kıldırmış. Niye bana haber vermediniz demiş öldüğünü. Öyle bir insandı ben. Yani hiç kimsenin hakkında kötü niyet. Mesela ben sorardım. Veya soru sorarlardı. Allah yuslah ahvalel muslimin derdi. Evet. Birisinin aleyhinde konuşmak evet. Soru sorulduğu zaman Allah Müslümanların halini düzelsin derdi. Gerçekten insaflı. Kötü bir söz söylemezdi yani.